Vicky, you want? स्वाध्याय अंतरहित निर्णीत अंतरहित नामानिकल एक उसमें ज्यादा तो कुछ मिला नहीं, बाकी अंतरहित और निर्णीत और अंतरहित कोई ऐसा कह रहा है कि निर्णीत और अंतरहित ये दो अर्थ होते हैं, निर्णीत रूप अंतरहित ऐसा भी अर्थ मिल रहा है। इसमें निन्यम एक शब्द आया, कल मैंने आतेकारो ये मंत्र दिया, आतेकारो की बजाय वहां पर अतिष्ठंती नाम मनिवेश मानानाम काष्ठानाम मध्य नीतम शरीरम वृत्रस्य निन्यम विचरन्ति आपो दीर्घं तमाशय इंद्र शत्रु 140 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी की पुस्तक में दिया है। 140 और इधर जो विश्वेश्वर जी की पुस्तक में पृष्ठ 203 पर दिया है निन्यम का जो मंत्र दिया है। निर्णीत और अंतरहित दोनों के वाचक हैं छह शब्द, निन्यम सस्व सनुता हिरुक प्रतीच्यम अपीच्यम। निर्णीत जो है वो निर्णीक्त तो होता है, शुद्ध शोधा हुआ होता है, और अंतरहित छिपा हुआ होता है। कुछ पीछे नहीं। गुरु जी हाँ, ये जो कहा था द्वाविंश उत्तराणी द्वाविंश विष उत्तराणी विष से क्या मतलब बताया? कहाँ पर द्विष है? द्विष दो दो दो दो विष दो दो करके उत्तराणी, वो तो नाम पहले बता। हाँ वो तो आगे चल रहे हैं, द्विषय मानी दो दो करके, आगे आने वाले नाम 26 नाम दो दो करके हैं, दो दो करके हैं प्रपित्वे अभी के, और इसी तरह से दो दो करके हैं दभ्रम अर्भकम तिरह सतह त्वह नेमह रिक्षा स्त्री भी वम्री भी उपजी भी का ऊर्दरम क्रिदरम रंभा पिनाकम मेना ज्ञा शेपा वैतस अया एना सिसक्तु सच सिसक्तु सचते भ्यसते रेजते। ये दो दो करके है, दो दो करके माने दो दो एक ही अर्थ में हो रहे हैं, 26 हैं तो इसका अर्थ हो गया 13 शब्द हैं, ये 13 जोड़े हैं। तो ये तो उत्तराणी कह रहे हैं ना, ऊपर उत्तराणी तो पहले वालों की दृष्टि से कहते जाते हैं, नवानाम उत्तराणी सड़े वैसे जैसे उत्तराणी ऐसा नहीं है, इतः उत्तराणी इसके बाद वाले ऐसा नहीं। हाँ ऐसा ही है ना, इतः उत्तराणी मानी इसके बाद आने वाले दो दो करके षड्विंशति नाम है। जी भ्राते जी तो ऐसे कह रहे हैं द्विष के बाद, द्विष में पंचमी ले रहे हैं, उसमें तो पंचमी नहीं है ना, वो तो अव्यय पद है, वो ऊपर वालों से उत्तर नव इतने तस्माद उत्तराणी नहीं, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये निघंटु मूल में जो पाठ है प्रपित्वे आदि 26 नाम गिना दिए हैं, उसके बाद ये पंक्ति आई है द्विषा उत्तराणी, तो उस ऊपर वाले खंड के लिए कह रहे हैं या अगले खंड के लिए कह रहे हैं? 26 तो ऊपर वाले हैं पर उत्तराणी शब्द तो पहले पड़ी हुई है, इसमें तो पहले पड़ी हुई ये पंक्ति द्विषा उत्तराणी नामानी षड्विंशति निघंटु में वो पंक्ति पड़ी मूल में जो दिया गुरु जी, इसलिए इति षड्विंशति षड्विंशति द्विष उत्तराणि नामानि, उसकी भी व्याख्या तो ऐसे ही करनी पड़ेगी यदि है तो। देखो मैं देखता हूँ, अच्छा आखिरी आखिरी में देते हैं ना जी, दो दो करके उत्तराणि नामानि माने ऊपर की अपेक्षा से, जो ऊपर नव आदि शब्द थे ना उसकी अपेक्षा से उत्तरायणी नामानी हरेक में तो ये कहते जाते हैं ना। ऐसा ही पीछे भी गुरुजी हिकम नुकम सुकम आदि सारे पढ़ के फिर कहा था इति नवोत्तराणी पदानी सर्व पद समामनायः, तो वो भी हमने पश्यति कर्माणः की दृष्टि से ही बाद में लिया था। मूल में जो है वो 24 पृष्ठ पे, उससे एक कितना एक पृष्ठ पहले ही ये आया था। पीछे जो था ना सर्व पदन समामना हिकम नुकम सुकम नव उत्तराणी पदानी सर्व पद समामना नाय 14 पृष्ठ पर मूल में 14 निघंटु जो मूल है चंद्रमणि जी वाला चंद्रमणि जी वाला 14 तो ये उत्तरायणी कभी कभी दे देते हैं। ठीक है जी। ऊपर वाले की दृष्टि से ये उत्तरायणी हुआ ना गुरुजी? ऊपर वाले की दृष्टि से बोला द्विषय माने दो दो करके। ये ऐसा तो नहीं कि निरुक्त में तो उत्तर के लिए बाद के लिए ही बोला है पीछे वालों की अपेक्षा, लेकिन निरुक्त की पंक्ति को इन्होंने इसके बाद में लिख दिया है। ये जो लिखा मिलता है ये तो बाद में जोड़ा हुआ है लोगों का। षड्विंशति द्विषय दो दो करके उत्तरायणी नामानी ऊपर की अपेक्षा से ही होगा उत्तरायणी नामानी। ये जो निरुक्त में पंक्तियां मिलती है इति करके ये निघंटू में, ये निघंटूकार की थोड़ा ना लगती है जी। पीछे भी एक दो बार बात आई थी, इससे पैसा लगता है कि इन्होंने तो बस नाम इकट्ठे लिख दिए थे विभेद करके नहीं, ये तो बाद में संपादकों ने अलग अलग कर दिया और ये पंक्तियां जोड़ दी हैं। पंच दूर नामानी ये सब है, दे भी सकते हैं जी, मूल का भी हो सकता है ना। पता कैसे लगेगा यदि संपादकों ने लिखे तो ये द्वाविंशति है षड्विंशति कुछ संकेत तो यज्ञ नामानी अष्टौ ऋत्विक नामानी मूल में भी हो सकता है। जैसे आजकल अष्टाध्यायी के सूत्र अलग अलग मिलते हैं, पहले ऐसे थोड़े मिलते थे ऐसा बताते हैं। दोनों ही पाठ मिलते हैं, इकट्ठे जो सीधे सीधे लिखे हुए थे बस संगीता पाठ संगीता पाठ नहीं उसमें तो ठीक है जी। इसमें ये आएगा फिर जैसे द्वाविंशति है, दस है, दान कर्म है, क्या नाम वो इतना पता नहीं चाहिए चतुर्दश से, इससे फिर पता नहीं लगेगा सारे पद इकट्ठे आ जाएंगे। तो द्वाविंशति ये है, षड्विंशति ये है, इतने ये है कोष में तो इस नाम के लिए लिखना चाहिए नामानी यदि पंचदश यज्ञ नामानी ऐसा कहना ही चाहिए कोष जैसा है नहीं तो। तो प्रपित्वे अभी के ये और इससे अगला चतुर्विंशति द्यावा पृथ्वी नाम ध्यानी ये द्यावा पृथ्वी के लिए है ये सारे शब्द। स्वधे पुरंधि धिष्णे रोदसी क्षोणियम बसी नबसी रजसी रजसी का बहुत प्रयोग होता रहता है। सदसी सदमनि घृतवती बहुले गभीरे गंभीरे ओण्यौ चम्बौ पार्श्वौ मही उर्वी पृथ्वी अदिति अहि दूरे अंते अपारे। ये जो है हरेक अध्याय की समाप्ति पर अपारे अपारे जैसे द्विर्वचन तो करते ही है प्राचीन शैली में। तो अब हम ये देखते हैं प्रपित्वे अभी के आदि के मंत्र दिए हैं यहाँ पर। प्रपित्वे अभी के लिए प्रपित्वे शब्द का कल मैंने उतेदानिम भगवंत श्यामोत प्रपित्वे उत मध्ये अन्नाम प्राप्ति में, प्रपित्वे का अर्थ हो जाएगा प्राप्ति के समय में। इदानीम भगवंत श्याम हम इस समय भगवान हो जाएं, उते इदानीम भगवंत श्याम उत प्रपित्वे पदार्थों की प्राप्ति के समय में भी भगवान हो जाएं और दिन के मध्य में भी भगवान रहें। उत मध्ये अन्नाम उदोदिता मघवन सूर्य से, हे मघवन सूर्य के उदय समय में भी भगवान रहें। वयम देवानाम सुमतौ श्याम हम देवों की सुमति में बने रहे। भगवान रहे का मतलब क्या है? ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहे, आध्यात्मिक ऐश्वर्य जिस भाव में भी हम जी रहे हैं किसी को भौतिक ऐश्वर्य के धरातल पर ही जी रहा है तो भौतिक ऐश्वर्य ही ध्यान में आएगा उसके। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथे तांस तथे वजाम्यहम्। जो जिस इच्छा से युक्त होकर के, लौकिक कामना से युक्त होकर के जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो फिर लौकिक कामना वाले हो जाते हैं, और आध्यात्मिक कामना के साथ जुड़ते हैं तो उस कामना से पूर्ण हो जाते हैं। तो ये अगला है, इन्होंने मंत्र जो दिया है प्रपित्वे का, प्रपित्वे प्राप्ते अर्थ दिया अभी के अभ्यक्त आपित्वे न प्रपित्वे तुयम आगही। ये मंत्र ऋग्वेद का है, यथा त्रिष्यन गौरा अवेरिणम, जिस प्रकार प्यासा मृग मरुभूमि को छोड़कर अपाकृतम हेति जल वाले प्रदेश की तरफ चला जाता है, तो हे राजन आपित्वे प्रपित्वे बंधुत्व से समीपता हो जाने पर अबांधवों को छोड़कर न तुयम आगही हमें शीघ्र प्राप्त हो, कण्वेशु सचा सुपीब विद्वानों के साथ मिलकर भली प्रकार ऐश्वर्य पान करो। और चैतन्य एक बार इसमें भी देख लेते हैं, चौथे सूक्त का तीसरा मंत्र है ये, तो इस पुस्तक में मंत्र है, मंत्र आप केवल इस पुस्तक से देख लो, अर्थ मैं इसमें बताता हूं। हाँ, इस पुस्तक में देख लीजिए जो चंद्रमणि जी ने दिया है। देवता इसका इंद्र है, देवातिथि काण्व ऋषि है, यथा गौरो अपाकृतम, अपा शब्द अलग है, कृतम पदपाठ अलग है, अपाकृतम इन्होंने इकट्ठा जोड़ दिया, अपा पदपाठ है, कृतम पदपाठ है, अलग अलग है। त्रिष्यन एति अवेरिणम, जिस प्रकार गौर मृग, गौर का अर्थ हो गया गौर मृग, अपाकृतम जल से भरे हुए के पास, अपा का अर्थ कर दिया जल से भरे हुए के पास, त्रिष्यन प्यास से पीड़ित जाता है, एति अवेरिणम, अवेरिणम जलाशय के पास जाता है। अपाकृतम शब्द का अर्थ किया अपा अद्भी उदकई कृतम, व्यत्यय से एक वचन हो रहा है, अद्भी होना था तो अपा बन गया, वैदिक प्रयोग है, अब शब्द का एक वचन में अपा प्रयोग हो रहा है। अपेरिणम जलाशय के पास, इरिणम अवेरिणम, इरिणम ये अव जमा इरिणम है, अव उपसर्ग है, इरिणम मृग तृष्णाम उदकम इति मन्यमाना, निस्त्रिणम तटाक देशम, आपित्वे न प्रपित्वे मानी बंधुता के हमारी प्राप्ति हो जाने पर, न मानी हमारी, और आपित्वे बंधुता के प्रपित्वे प्राप्ति हो जाने पर, तुयम आगही शीघ्र आजा, कण्वेशु सुसचा पीब, यहां पर कण्वेशु सुसचा पीब का अर्थ यह होगा ज्ञानियों में सुष्ठु साथ मिलकर, सचा का अर्थ साथ होता है, अच्छी प्रकार साथ मिलकर सोम का पान कर, अध्यार करेंगे सोम का, ज्ञानियों में सुसचा अच्छी प्रकार मिलकर पीब सोम पान कर। हे ऐश्वर्यशाली परमात्मन, इंद्र को कह रहे हैं जिस प्रकार कोई गौर मृग, उपमा दी है जैसे कोई गौर मृग प्यास से व्याकुल होकर अपनी पिपासा को शांत करने के लिए, त्रिष्यन प्यासा मृग अवेरिणम जल से भरे तालाब के पास आता है, उसी प्रकार तू भी अपनी भक्ति रस की प्यास को बुझाने के लिए हमारे साथ बंधुता स्थापित करके हम ज्ञानी उपासकों के पास शीघ्र आ जा, और हमारे साथ मिलकर इस भक्ति रस रूपी सोम का भी भरकर पान कर। कण्वेषु सुसचा पीबे, आपित्वे न प्रपित्वे तुयम आगही शीघ्र आजा, बंधुता सिद्ध होने पर, संबंध बन जाने पर, आपित्वे संबंध, तू मेरा है मैं तेरा हूं, ये आपित्व ये बंधुता ये संबंध बन जाने पर, न प्रपित्वे आपित्वे न, हमारे हमारी जो बंधुता है वो प्राप्त हो जाने पर तुयम आ गही शीघ्र राजा कण्वेशु सुसचा पिव ज्ञानियों में सुष्ठु मिलकर के सोम का पान कर भक्ति रस का पान कर। अगला मंत्र है अभीके का 10:133:1 है। गुरु जी हाँ, ये दुस्वप्न की माता निर्ऋति कैसे बनेगी? निर्ऋति मानी कृच्छापत्ति, पीछे आया था ना, निर्ऋति मानी कृच्छ कष्ट, कष्ट का नाम निर्ऋति है। तो दुस्वप्न मानी हम जागते समय दुस्वप्न या सोते समय दुस्वप्न कष्ट को जन्म देने वाला है ना। निर्ऋति को दुस्वप्न की माँ, हाँ जब कष्ट का दिन आते हैं तब यही होता है, और क्या होगा, दुस्वप्न ही आएंगे जब कष्ट का दिन आएगा तो। नहीं, वो कष्ट आएंगे तब दुस्वप्न आएंगे। कष्ट की तरफ जब हमारे कर्म कष्ट पूर्ण होंगे ना, लेकिन वहाँ तो माँ तो नहीं बनी ना, कारण कार्य संबंध में भी हो जाते हैं ना। मानी जब हमारे कर्म कष्ट युक्त होते हैं तब दुस्वप्न आगे जो है दुस्वप्न का जन्म होता है। तो पुत्र हो गया दुस्वप्न तो कौन निर्ऋति? नहीं नहीं, मैं तो कारण बता रहा हूँ, हमारे दुष्कर्म जो हैं कृच्छापत्ति कष्ट युक्त जो कर्म है, दुष्कर्म जो हैं वो माँ हैं दुस्वप्न के। हमारे दुष्कर्म दुस्वप्न, दुष्कर्म जनक है दुस्वप्न के। ये उल्टा कह रहे हैं जी, वहाँ जो पाठ वेद में ये 10वें मंडल का 164वां सूक्त है, पहला ही मंत्र है, अपे ही मनसस पते उपक्रम परश्चर परो निर्ता आचक्ष्व बहुदा जीवतो मनः। तो वहां दिया, दूर हो जा ओ मन पर आधिपत्य करने वाले दुस्वप्न, कदम बढ़ा जा परे भटकता फिर, अपनी माता निर्ति से जाकर कह दे कि मुझ जीवित का मन तो अनेकों कार्यों में संलग्न है। वहां पर तो कृच्छ, ये जो निर्ति शब्द का अर्थ वो ले लिया, जो पाप भाव है ना उसको कृच्छापत्ति कहा है। जैसे आपने पढ़ा है कृच्छापत्ति मानी पाप भाव। 10:133:1 प्रोसु अस्मय, ये इंद्र देवता है, सुदा पैजवना, पिजवन का पुत्र पैजवन सुदा, अच्छा दाता जो है ना वो यहाँ पर वो है इसका ऋषि। प्रोसु अस्मय पुरोरथम इंद्राय शूषम अर्चत अभीके चिदु लोककृत संगे समत्सुवृत्रहा अस्माकं बोधि चोदिता नभन्तामन्य केशाम ज्याता आदि धन्वसु। प्रो इति प्रो निपात है, ये इसको दिखाने के लिए ऐसे दिखाया है पदपाठ, इसका अर्थ ये हो गया ये प्र और उ ऐसा निपात नहीं है, प्रो एक निपात है। प्रो सु अस्मयी पुरोरथम पुरोरथम, इन्होंने तो प्र उसु लिख दिया है। अच्छा अच्छा, चंद्रमणि जी ने ये पदपाठ में प्रो इति ऐसा कर दिया। अच्छा, ऊ को पदपूर्ण मान लिए। अच्छा, तो प्रकर्ष से सु अस्मयी, सु को मूर्धन्य हो गया जी, प्रोसु अस्मयी प्रकर्ष से भली प्रकार अस्मयी इसके रथ के आगे चलने वाले की, पुरोरथम रथ के आगे चलने वाले इंद्राय शूषम अर्चत है, द्वंद ये इंद्र के बल की अर्चना करो तुम। इंद्राय शूषम अर्चत है, शूषम मानी बलम, अर्चत है पूजयत है, इंद्र के लिए बल की अर्चना करो। कैसे बता रहे हैं, हे उपासको इस इंद्र से, इंद्र के उस बल की पूजा करो। इंद्राय शूषम अर्चत है, जो मानो इसके रथों के भी आगे आगे चलने वाला है, ऐसे कह रहे हैं। पुरो रथम शूषम बलम, रथ के आगे आगे चलने वाला है, ऐसे इस इंद्र के बल की अस्मयी इंद्राय अर्चत है, इस इंद्र के लिए अर्चना करो। किसकी? पुरो रथम शूषम, रथ के आगे चलने वाला जो बल है इसकी। बड़ा सुंदर संदेश दे रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, अभिके चिदु लोक कृत, अभिके द्वंद युद्ध में भी निश्चय से अभ्यक्ते, द्वंद युद्ध में परस्पर एक दूसरे से अभिके संग्राम स्थान से करता, द्वंद युद्ध में स्थान बनाए रखने वाला लोक कृत, स्थान बनाकर रखने वाला, लोक कृत का अर्थ है स्थान बनाकर रखने वाला। संगे समत्सु, संगे मुठभेड़ होने पर युद्धों के अंदर आवरकों को समत्सु वृत रहा, मुठभेड़ होने पर, संगे माने संग होने पर शत्रुओं के साथ, समत्सु युद्धों में जो वृत रहा है, युद्धों में आवरक जो रोकने वाली शक्तियां हैं उनका जो मार डालने वाला, वृत रहा का अर्थ हो जाएगा आवरकों का हंता, रोकने वाली शक्तियों को तोड़फोड़ कर देने वाला, अस्माकं बोधि चोदिता, हमारा हो जा तू प्रेरिता, हमारा हो जा तू प्रेरणा करने वाला। अस्माकं बोधि, बोधि का अर्थ है हो जा, भू धातु के अर्थ में है बोधि, हमारा तू प्रेरणा देने वाला हो जा। नभंता मन्येषां, पाठ इसमें जो है अलग है ना, नभंताम अन्य केशाम, अच्छा अन्य केशाम, ये नभंताम अन्य केशाम ज्याका आदि धनवसु, नभंताम इसका नभंताम नष्ट हो जाए अन्य केशाम शत्रुओं की जो ज्याका है ना, प्रत्यंचा, धनुषों के ऊपर चढ़ी हुई जो प्रत्यंचा है वो नभंताम नष्ट हो जाए। तो जो उपासको, हे उपासको, तुम इस इंद्र के उस बल की पूजा करो जो मानो इसके रथों के आगे आगे चलने वाला है, जिस बल के भय से इंद्र के रथ के पहुंचने से पहले ही भाग खड़ी हो जाती, भगदड़ मच जाती है। यह इंद्र निकट वाले माने द्वंद युद्ध में अपने स्थान को बनाए रखने वाला, पीछे न हटने वाला, ये इंद्र कैसा है उसके लिए कह रहे हैं, निकट वाले अभी के, निकट वाले द्वंद युद्ध में अपना स्थान बनाकर रखने वाला, पीछे न हटने वाला जो लोककृत है, युद्धों में मुठभेड़ होने पर जो आवरक आसुरी शक्तियां हैं उनका हंता है, जो पीछे हटने का नाम नहीं लेता उसको भी इंद्र निकट वाले युद्ध में अपने स्थान को, अच्छा है ये तो लोककृत इंद्र का विशेषण है, ये इंद्र ऐसा है कि युद्ध में अपना पंजे जहां जमा देता है पीछे नहीं हटता, और युद्धों में मुठभेड़ होने पर आवरक शक्तियों का नष्ट करने वाला, हे इंद्र तू जीवन के संघर्षों में हमें उत्तम प्रेरणाएं देने वाला हो जा, शत्रुओं के धनुषों पर चढ़ी प्रत्यंचाएं तेरे बाणों से टूट टूट हो जाएं। अब ये स्पष्ट ही ये मंत्र जो है कई संकेत दे रहा है, भौतिक जो युद्ध होता है उसको तो प्रतीक बना दिया, पर आध्यात्मिक भी, आध्यात्मिक युद्ध भी ऐसे ही चलता है और वहां भी ये सब स्थितियां घटित होती हैं, और वहां भी हम प्रार्थना कर सकते हैं इस तरह की जहां यहां की गई है। भौतिक जगत में जैसे श्री अरविंद बोलते हैं कि दोहरे दोहरे अर्थ मंत्रों के द्वारा कहे गए हैं, स्थूल चीजों को पकड़ करके सूक्ष्म जो आंतरिक संदेश हैं वो भी दिए गए हैं वेद की भाषा में। तो ये तो रथ इंद्र और युद्ध और पीछे नहीं हटना, जो एक अच्छा अच्छा सशक्त राजा होता है पीछे नहीं हटता, उस तरह की सारी बातें यहाँ पर वर्णन हो रही हैं। गुरु जी जैसे अभी के जो दो अर्थ कैसे दे रहे हैं यहाँ पे? अभी के का दो अर्थ नहीं दे रहे, इसको कैसे घटाएंगे? इसे का अर्थ है दो दो शब्द एक अर्थ में है, अभी के और क्या था दूसरा, प्रपित्वे अभी के, ये दो शब्द, ये दोनों तो एक साथ नहीं है ना गुरु जी इस मंत्र में? मंत्र में एक जगह नहीं आएंगे, ये कह रहे हैं कि ये दो दो एक एक अर्थ के वाचक हैं। आसन्न से, आसन्न अर्थ के, आसन्न अर्थ के जैसे इन्होंने व्याख्या में दे दिए, दोनों का क्या अर्थ है गुरु जी? आसन दे दिया ना इसमें, इसमें देखो आप प्रपित्वे अभिके इति आसन्नस्य दो दो शब्दों को पकड़ करके एक एक अर्थ बताते जा रहे हैं। अभिके और प्रपित्वे का अर्थ है निकट आया हुआ, ऐसे दो दो शब्दों का एक एक अर्थ बताएंगे। यहाँ पे अभिके में क्या है, दो दो निकट पद या निकट शब्द? दो दो नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये 26 शब्द है ना, ये 26 शब्द दो दो शब्द पकड़ करके एक एक अर्थ में है। यहाँ पे अभिके के साथ और कौन से मंत्र में नहीं, देखो जो मूल में ये एक शब्द के दो अर्थ समझ रहे हैं। हाँ, एक शब्द के नहीं, मूल में जो दो शब्द हैं अभी के प्रपित्वे, ऐसे दो का जोड़ा है, ये एक निकट अर्थ को है। फिर दो शब्द पकड़ो मूल में, मूल में फिर दो शब्द पकड़ो, उनका एक अर्थ ये बताएंगे। ये तो ये निरुक्तकार व्याख्या करते समय बताएंगे कि इन दो शब्दों का ये अर्थ, फिर दो शब्द पकड़ेंगे, कहेंगे कि इन दो शब्दों का ये अर्थ है, फिर दो शब्द पकड़ेंगे, ये कहेंगे कि इन दो शब्दों का ये अर्थ है। वो दोनों शब्द एक मंत्र में नहीं मिलेंगे, अलग अलग मंत्रों में मिलेंगे, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन इसमें ये प्रपित्वे को प्राप्ते और अभिके को अभ्यक्ते, ये भी खोला इन्होंने। हाँ, ये भी है। तो ये लेकिन आसन अर्थ रखते हुए ये दोनों अर्थ है। हाँ, आसन अर्थ रखते हुए प्रपित्वे, सुनो एक बार आचार्य जी ध्यान दिलाए कि आसन अर्थ रखते हुए प्रपित्वे का अर्थ है प्राप्ते और अभिके का अर्थ है अभ्यक्ते। जो निकटता है वो प्राप्ति के रूप में भी हो सकती है और अभ्यक्त के रूप में भी हो सकती है। अभ्यक्त का अर्थ होगा हैं? समीप, समीप आया हुआ। और प्राप्ते को फिर प्राप्ते और अभ्यक्त में क्या भेद होगा? प्राप्ते और अभ्यक्ते में क्या अंतर होगा जी, बोलिए फिर। आसन्न रूप समानता होते हुए भी दोनों में कुछ भिन्नता दिखाना चाहते हैं ये। अभ्यागत अभ्यक्ते आभिमुख है ना, समीपस्थ, अभिमुख आया हुआ, समीपस्थ अर्थ होता है। और अभी के अभ्यक्ते और प्रपित्वे मनी प्राप्ते, प्राप्त होने पर प्राप्ते, यानी इसका प्रवृत्त धातु तो नहीं बता रहे तो अभी के उसमें अभिपूर्वक अंजु धातु से या ऐसा प्रपित्व में प्रपूर्व। हाँ, वो तो ठीक ही है, प्रवृत्ति निमित्त तक बता रहे। समीपस्थ के वाचक है प्रपित्व मानी प्राप्त, प्राप्त होगा तो समीप तो हो ही जाएगा, और अभ्यक्त मानी अभिमुख आया हुआ वो भी समीपस्थ हो जाएगा। गुरु जी मंत्र से भी स्पष्ट हो रहे हैं, जैसे है? मित्र भाव की तरह आया हुआ। कौन? जैसे पहले मंत्र में है ना, आपित्वे न प्रपित्वे तुयम आगहि, मित्र भाव बंधुता के प्राप्त होने पर। और अभ्यागत में युद्ध में दिखाए कि सम्मुख से, मतलब सामने से एकदम से आ जाना, ये दोनों मंत्र भिन्नता है। ठीक है, तो दभ्रम और अर्भकम जो है ना, ये अल्प के वाचक हैं। दभ्रम दभनोते, दभ्र का अर्थ होता है जो दबाए जाए, दभ्रम दभनोते। दभ्र और अर्भकम, हाँ नारायण जी, ये दो शब्द है ना, ये अल्प अर्थ में आते हैं, एक मंत्र में नहीं, दो अलग अलग मंत्रों में। तो दभ्रम दभनोते, दम्भु दम्भने धातु से दभ्र बनता है, सुदम्भम भवती, अच्छे से इसको दबाया जा सकता है। जो अल्प होगा उसको तो हम दबा सकते हैं ना, जो अधिक है उसको नहीं दबा सकते, तो जो अल्प है उसको दभ्र कह रहे हैं। और अर्भकम अवहृतम भवती, अर्भक जो होता है अवहरण करने योग्य, अर्थात सरलता से उठा लाने, उठा लेकर जाने योग्य, अवहरण करने योग्य, अवहरती, अवहरती का अर्थ है यहां पर सरलता से उठाकर ले जाने योग्य। ये मंत्र दिया है उपोप में परामृश है, कोई महारानी अपने राजा से कह रही है कि मेरे मेरे से परामर्श करो, मेरे से विचार करो, मामे दभ्राणी मन्य था, मेरे सामर्थ्यों को अल्प मत समझो, हैं? मुझे अल्प मत समझो, मैं सामर्थ्यानी दभ्राणी मां मन्य था, मेरे जो सामर्थ्य हैं उनको अल्प मत समझो, मेरे से भी आप परामर्श कर सकते हो, विचार कर सकते हो। और दूसरा नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्य, एक मंत्र है, अर्भक मानी वो भी अल्प अर्थ है। तो नमो महद्भ्य, जो बड़े हैं महान हैं उनको मेरा प्रणाम है और छोटे हैं उनको मेरा प्रणाम है, सबको प्रणाम किया जा रहा है यहाँ। नमो युवभ्य नम आशीनेभ्य, और जो युवक हैं उनके लिए, और आशीनेभ्य मानी वृद्धों के लिए मेरा प्रणाम है। यजाम देवान यदि शक्नवामा, देवताओं को हम यजन करें सामर्थ्य हो तो, यदि शक्नवामा यदि कर सकें तो देवताओं की पूजा करें। मा ज्यायसा संशय मा वृक्षी देवा, हे पूज्य विद्वानों, ज्यायसा देवा का अर्थ हो गया, हे पूज्य विद्वानों हमको आशीर्वाद दो, हमें इस दूसरों के आदर करने रूप संसम मा आवृक्षी उत्तम कर्म को कभी न भूलें। संसम मानी उत्तम कर्म, मा आवृक्षी कभी न छोड़ें, कभी न भूलें, कभी न छोड़ें, हाँ कभी न छोड़ें। तो ये जो है मैंने ये बताया कि जैसे इसीलिए आपको संकेत किया, दभ्रम और अर्भकम ये दो शब्द अल्प के वाचक हैं। तो दभ्र का प्रवृत्ति निमित्त दिखा रहे हैं, दभ्र जो है दभनोते सुदम्बम भवती, वो दबाने योग्य होता है, अल्प है इस कारण से वो दबाने योग्य होता है, ये प्रवृत्ति निमित्त हो गया ना। जैसे एक भगवान है उसके 100 नाम स्वामी दयानंद दिखाए, या विष्णु सहस्त्र में 1000 नाम दिखाए, तो प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है ना। तो एक चीज के ही अलग अलग प्रवृत्ति निमित्त हो सकते हैं ना। तो वो दभ्र तो इसलिए कि वो सुदम्भ है, और अर्भक अल्प इसलिए है कि वो सरलता से उठाकर ले जाने योग्य है। इस प्रवृत्ति निमित्त से वो अर्भक है, और दभ्र का प्रवृत्ति निमित्त अल्प अर्थ है उसका, ऐसे चल रहा है ये। पिछले वाले को भी इसी तरह से देख सकते हैं आचार्य जी। आसन्न तो इसका अर्थ हो गया, और उसका आसन्नता का जो प्रवृत्ति निमित्त है दोनों शब्दों का, प्रपित्वे और अभिके का, प्राप्ते और अभ्यक्ते ऐसा बता रहे हैं। अभ्यक्त मानी हो जाएगा अभिमुख हुआ हुआ, समीप आया हुआ, अभिव्यक्त हुआ, सामने व्यक्त, सामने जो सामने व्यक्त हुआ, प्रकट हुआ, ठीक है। तो ये दभ्र और अर्भक शब्द समझ में आया, दर्भ दभ्र और अर्भक शब्द जो अल्प अर्थ के वाचक हैं, दभ्रम दभनोते सुदम्बम भवति, ये जो है सुदम्ब होता है अच्छे से दबाने योग्य। सुदम्ब में क्या प्रत्यय है ये बताएंगे आलोक जी, सुदम्ब में क्या प्रत्यय, व्याकरण की बात पूछ रहा हूं, ये बताएंगे फूलचंद जी, कई बार बताता रहता हूं ना। सु शब्द आ जाए, दुर शब्द आ जाए, खल प्रत्यय है, ईसद दुसु सुकृच्छा कृच्छार्थी सुखल, सुदम्बम भवती आसानी से दबाने योग्य होता है। गुरु जी हाँ, ये जो अभिके वाला मंत्र दिया है, इसमें मंत्र में तो अभिके शब्द कहीं आया ही नहीं है चंद्रमणि जी वाली पुस्तक में। कौन से अभिके का जो मंत्र दिया है, अभिके का वो मैंने मंत्र आपको, अभिके वाला मंत्र जो है एक लंबा सा है ना। हाँ इसमें है मंत्र, लेकिन अभी के शब्द नहीं आया है गुरुजी मंत्र। अभी के चिदु लोक कृत आ गया ना, के नहीं, के हटा हुआ है, जैसे के छूटा हुआ है। अच्छा के लिख लो, अभी के चिदु लोक कृत, अभी चिद लिखा हुआ है ना इसमें प्रथम पंक्ति में। हाँ तो के है और चिदु बाद में है, छूटा हुआ है उसमें 224 पे। आपित्वे न प्रपित्वे, आपी का अर्थ बंधु होता है, ये एक कोश में भी जाना जाता है, आपी मानी बंधु, आपित्व बंधुत्व, ये जो है आपी शब्द बंधुवाचक है, लोक कोश में भी है, लौकिक कोश में आपी, हाँ छोटा इकार, छोटा इकार, आप्यते इति आपी, ये बंधु का वाचक होता है, और आपित्वे मानी बंधुत्वे, प्रपित्वे मानी प्राप्ते, बंधुत्व के प्राप्त हो जाने पर, त्रिश्यन गोरा प्यासा मृग अवेरिणम मरु प्रदेश जल शून्य प्रदेश को छोड़कर ईरिणम का अर्थ हो गया। ईरिणम का ऊसर भूमि भी होता है ना, जैसे ईरिणम मनुस्मृति में या रण कच्छ का रण बोला जाता है। हाँ, तो ये मरु प्रदेश जल शून्य प्रदेश को छोड़कर अपाकृतम जल से भरे हुए प्रदेश में प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के साथ बंधुत्व प्राप्त करके तुयम आ गही, भगवान से हम कह रहे हैं हे भगवान तुम शीघ्र बंधुत्व की प्राप्ति होने पर तुम अब शीघ्र आ जाओ, हम आपके बंधु हो गए हैं। इन्होंने दूसरे ढंग से अर्थ कर दिया, हे जीवात्मन तुम भगवान के साथ बंधुत्व को प्राप्त करके तुयम आ गही, शीघ्र ही उनका ग्रहण करो। बात तो लगभग वैसी है, हम सीधा परमात्मा को कहें कि हे परमात्मा बंधुत्व प्राप्त है हमारा तुम्हारे साथ, हैं? तुम हमारे संबंधी हो गए हो, अब शीघ्र आ जाओ। उपमा दी है प्यासा मृग जैसे, उपमा दी है प्यासा मृग जैसे मरुभूमि को छोड़कर जल प्रदेश की तरफ आ जाता है, ऐसे ही तुम भी जो सूखे हृदय वाले लोग हैं ना, जो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते ना, उनको छोड़ दो, अब हम आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, लबालब भरे हैं भक्ति रस से, इधर आ जाओ। हैं? हीनोपमा क्यों है? नहीं, वो तो ये दिया है कि प्यासा रण जैसे वहां से हट करके जल प्रदेश की तरफ आ जाता है, ऐसे ही सूखे हृदय वाले लोगों से हट करके आप हमारी तरफ आ जाओ ना, हम भरे हुए हैं भक्ति भाव से। भगवान को कह रहे हैं, इंद्र को कह रहे हैं। तो ये दर्भक दभ्रम अर्भकम ये हो गया, और तिरह सता इति प्राप्तस्य, तिरह सता ये प्राप्त अर्थ के वाचक है, उसका जो प्रवृत्ति निमित्त है, प्राप्त का प्रवृत्ति निमित्त है, वो दिखा रहे हैं व्याख्या करके। तिरस्तीर्णम भवति सतः संस्कृतम भवति, तिरह सतह दोनों प्राप्त अर्थ के वाचक हैं। तीर्णम भवति तैर कर पार करके आया हुआ, माने समीपस्थ हो गया है, तो इसलिए तिरह को समीप का वाचक बताते हैं। और संस्कृतम भवति पास में संस्कृत होने से ये भी प्राप्त अर्थ का वाचक है। गुरु जी, जी फिर तो ये समीप अर्थ में ही आ गए, पहले दो कहे तो वहां भी प्राप्त ही बताया था प्रपित्व का, और ये केवल शब्द शब्दांतर किया है यहाँ। जी बिल्कुल, बाकी समीप हाँ वो तो है, पर दो दो को दिखाते जा रहे हैं ना। तिरह सतह ये प्राप्त के वाचक हैं, वो तो आसन समीप का, और प्राप्त भी समीप तो होता ही है। प्रपित्व का प्राप्त किया था वो, उसका प्रवृत्ति निमित्त था, आसन अर्थ है उसका, जो प्राप्त हो गया वो आसन्न तो हो गई। तो ये भी प्राप्त अर्थ में है, तो ये प्राप्त अर्थ में है, और प्राप्त का प्रवृत्ति निमित्त अलग है। तिरस्तीर्णम भवति सतः संस्कृतम भवति, मंत्र है यहाँ, मंत्र दिया है इसमें आचार्य जी वाली पुस्तक में 350 पृष्ठ पर नीचे नीचे। तिरह पद, तिरह पद का प्रयोग इस मंत्र में आया, अश्विना वेह गच्छतम ना सत्यामा विवेनतम तिरश्चिदर्य या परिवर्ति यातम अदाभ्या माध्वी मम श्रुतम हवम। हे नासत्यो अश्विनो, सत्य व्यवहार करने वाले स्त्री पुरुषो, नासत्या शब्द अश्विनो का विशेषण होता है, दस्त्रव भी उसका विशेषण है, अश्विन के पर्याय अश्विनों के पर्यायवाची है, ना सत्यव दस्त्रव ऐसे कई सारे शब्द हैं। अश्विनव इह गच्छतम ना सत्या मा विवेनतम, हे ना सत्यो अश्विनो, सत्य व्यवहार करने वाले स्त्री पुरुषो, ई आगच्छतम यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, इस संसार में प्रवेश करो, इह आगच्छतम मा विवेनतम, घबराओ मत मा विवेनतम। और इस बात का ध्यान रखो तिरश्चित अर्यया, तिरश्चित को अर्थ बता रहे हैं कि प्राप्त होने वाले उत्तम क्रिया अर्यया, उत्तम जीवन पद्धति ही वर्ती यातम, जीवन वृत्ति का यापन करो। तिरश्चित अर्य, तिरश्चित अर्य या, अर्य या एक पद है, तृतीया क्रिया, उत्तम क्रिया अर्या शब्द का तृतीया में अर्यया। तिरश्चित प्राप्त होने वाली, तिरश्चित प्राप्त होने वाली उत्तम जीवन पद्धति से ही वर्ती यातम, वर्ती मानी जीवन वृत्ति का यापन करो। ऐसा करने पर तुम अदाभ्या अदमनीय कभी दुख नहीं पाओगे, किसी के द्वारा दबाए नहीं जाओगे। माध्वी मम हवम रितम श्रुतम है, हवम श्रुतम हवम, ये गलत छप गया यहाँ 351 पृष्ठ पर। माध्वी मम हवम श्रुतम, माध्वी संबोधन में अभी बताता हूँ। मधुर स्वभाव वाले स्त्री पुरुषों, आप दोनों मेरी बात को सुन लो। तो तिरश्चित इस मंत्र में जो आया है, तिरश्चित का अर्थ है इस बात का, ये इस मंत्र में तिरश्चित अर्य या परिवर्ती परियातम, उत्तम जीवन पद्धति से ही वर्ती यातम, वर्ती माने जीवन वृत्ति का धारण करो। अदाभ्या रहोगे माध्वी मधुर स्वभाव वाले स्त्री पुरुषों, मम श्रुतम मेरे, आप दोनों मेरी बात को सुन लो। और दूसरा इसमें निगम है, पात्रे भिंदन सता एति रक्षसा इत्यपि निगमो भवति, मार्ग में आने वाले मिट्टी के पात्रों के समान अनायास मिलने वाले राक्षसों का नाश करते हुए अभ्येति सामने आते हैं, सामने जाते हैं। ये मंत्र दिया है, इंद्र देवता है इस मंत्र का। इंद्रो यातुनाम अभवत पराशरो, हविर्मथीनाम अभ्याविवासताम, अभी दुशक्र परशुर यथावनम, पात्रे विभिन्दन सत एति रक्षसा। हविर्मथीनाम हवि को नष्ट करने वाले, हविर्मथीनाम और अभ्याविवासिताम यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यातु यातु शब्द का दुष्ट जन अर्थ होता है, तो हविर्मथीनाम और अविवासताम यातुनाम ऐसा अन्वय होगा षष्ठी विभक्ति ये तीनों में। हवि को नष्ट करने वाले हवीरमथी नाम, अभ्याविवासताम यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यातु नाम दुष्ट जनों के लिए क्या है, इंद्र पराशर है। इंद्र पराशर अभवत, इंद्र जो है वो पराशर हो गया, नाश करने वाला, परान श्रीणाति पराशर, दूसरों को नष्ट करने वाला, जैसे परंतप गीता में आता वैसे ही पराशर अभवत, पराशर हो गया है। पराशर कितना सुंदर नाम है ना, वेद का नाम है, जो पराशर ऋषि का नाम था वेद व्यास जी के पिताजी का। नहीं नहीं पराशर, पराशर नाम है, पराशर ये आचार्य, पराशर नहीं पराशर है, पराशर से पराशर फिर पाराशर में, पाराशर बन गया है, वेद व्यास जी को पाराशर कह रहे हैं, पराशर कहते हैं जी। गोत्र आजकल बहुत प्रचलित है। यद्यपि अभी इस बात आई गई पराशर ही कहते थे गुरुजी, वेदव्यास के पिताजी को भी पराशर कहते थे जी। तो फिर उनके कोई पूर्वज होंगे पराशर। हाँ विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो दृष्टेव मोहंगता, वहां तो पराशर है। दृष्टेव मोहम गता, मतलब वो उनके लिए उस संदर्भ में किसी ने श्लोक बना दिया जी। वो तो कभी हो गया, वो तो बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि हैं, किसी संदर्भ में हो गया। हाँ वो अनवर्त ले जाते, उच्च कोटि के विद्वान यदि हो गए तो फिर सत्यवती, सत्यवती कैसे, मतलब व्यास जी का जो जन्म माना जाता है सत्यवती चेतो मत्स्यगंधा की, फिर उनके कैसे मोहित हो, वो तो छोटे के विद्वान ऐसे मोहित नहीं होना चाहिए। नहीं, पराशर तो हो गए एक बार, एक बार होने से ये थोड़ी है कि बस गया काम से हो गया एक बार और वो जो है फिर मोह को प्राप्त हो गए, लेकिन वो फिर अपने जीवन को उन्होंने संभाल लिया। तो यहाँ ये देखिए, इंद्रो यातुनाम अभवत पराशरो हविर्मथीनाम अभ्याविवासताम अभिदु शक्र परशुर यथा वनम। जैसे ये जो वो होता है ना शक्र, वो इंद्र परशुर यथा वनम, परशुधारी वन को जैसे काटता है, शक्र कहते हैं सब कुछ करने में जो सक्षम है उसको शक्र कहते हैं। तो वो जो शक्र है, इंद्र का नाम है शक्र, सब कुछ करने में जो सक्षम है ऐसा है वो परमात्मा या हमारा आत्मा। परशुर यथावनम, जैसे परशुधारी वन को काटता है, इस प्रकार मार्ग में आने वाले मिट्टी के पात्रों को अनायास मिलने वाले राक्षसों का नाश करते हुए आते हैं ये जो इंद्र हैं। पात्रेव भिंदन, पात्रों को जैसे तोड़ता हुआ, पात्रेव भिंदन सतएति राक्षस, ऐसे अनायास मिलने वाले राक्षसों का नाश कर देता है। राक्षस सत, अनायास मिलने वाले प्राप्त होने वाले राक्षसों का, सत राक्षस है प्राप्त होने वाले जो राक्षस हैं उनको तोड़फोड़ करता हुआ आ रहा है। ये उपमा दी है पात्रे विभिन्दन, जैसे जैसे मिट्टी के पात्रों को आराम से हम तोड़फोड़ देते हैं ना, ऐसे ही प्राप्त जो राक्षस हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली शक्तियां मानी जाती हैं, उनको भी तोड़ फोड़ कर देता है, उनको भी तोड़ देता है। तो यहाँ जो इव आया है ये द्रव्योपमा तो नहीं हुआ, पात्रेव भिंदन, भिंदन पात्राणी भिंदन, तो ये कर्मोपमा हुई, पात्रों को तोड़ता हुआ, पात्राणी इव, पात्राणी भिंदन इव कर्मोपमा ही होगी। तो वैसे वहां कहा था उन्होंने इव तो द्रव्योपमा, अच्छा ऐसे, और यथा है वो कर्मोपमा, ये तात्पर्य वहां पर लेते हैं। पात्रेव भिंदन, पात्राणि यथा भिन्नति, मिट्टी के पात्रों के समान, इन्होंने अर्थ में तो ऐसा कर दिया, भिंदन को अलग डाल दिया, पात्राणि मिट्टी के पात्रों के समान, राक्षस सतह, राक्षस सतह मिलने वाले राक्षसों का, भिंदन माने भिन्नति, पात्राणी राक्षस है, ऐसे उपमा दे रहे हैं। जैसे पात्र हैं वैसे, जैसे मिट्टी के पात्र हैं ऐसे ये शक्तिशाली राक्षस हैं उसके सामने, हमारे सामने जैसे मिट्टी के पात्र हैं या इंद्र के सामने ही मिट्टी के पात्र हैं, ऐसे ही उसके सामने शक्तिशाली राक्षस हैं। द्रव्य उपमा भी हो जाएगा अच्छा जी, पात्राई राक्षस है। पात्रों के समान जो राक्षस हैं, पात्र जैसे उसके लिए तो पात्रों के समान है ये राक्षस, पात्र तो आराम से फूटने वाले हैं जी, राक्षस तो बहुत ही दृढ़ है मजबूत हैं जी, पर उसके लिए जो है पात्रों के समान ये राक्षस बने हुए हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ केवल द्रव्य उपमा ही है, वैसे तो पात्र व भिंदन ये साथ में जुड़ा हुआ है, भिंदन साथ में जुड़ा है, बाद में पात्राणी इव रक्षसा सतह ऐसे जोड़ रहे हैं, पात्राणी इव रक्षसा सतह, नीचे इन्होंने अर्थ भी दिया है, मार्ग में आने वाले मिट्टी के पात्रों के समान अनायास मिलने वाले जो राक्षस हैं ऐसे जोड़ा है। गुरु जी ये भिंदन पात्र का विशेषण बना रहे हैं क्या? नहीं, पात्राणी इव राक्षस सतह ऐसे जोड़कर देख रहे हैं, भिंदन को किसके लिए? भिंदन तो फिर बाद में इंद्र के साथ जोड़ रहे हैं, इंद्र भिन्नति। इसमें गुरुजी चंद्रमणि जिन दिया है 447 पृष्ठ पर, सतह राक्षस भिंदन अभ्येति, ऊपर उससे पहले दिया पात्र इव, और जैसे मुद्गर पात्रों को ताड़ देता है, सतह राक्षस भिंदन अभ्येति एवं प्राप्त राक्षसों का नाश करता हुआ सुख संपत्ति को प्राप्त करता है, पाता है। 447 पृष्ठ पर नीचे दूसरा मंत्र दिया है। पराशर शब्द की व्याख्या में। तो ये तो फिर कर्मोपमा मान रहे हैं। कर्मोपमा पात्रे विंदन सता इति रक्षस आगे दिया है तो वेद मंत्र। हाँ हाँ तो द्रव्य की तरह राक्षसों को फोड़ता हुआ या समाप्त करता हुआ। हाँ नहीं वाचा जी कह रहे थे ऐसे ही होना चाहिए, द्रव्योपमा ही बननी चाहिए। पात्रों यथा वातो यथा वनम, यथा जो है कर्म उपमा है जी, यथा को कर्म उपमा है। तो पात्रे रक्षस सत बिंदन एति फोड़ता हुआ जा रहा है। बिंदन जो है वो क्षत्रि प्रत्यय एति मानी गच्छति, तोड़ फोड़ करता हुआ जा रहा है। गुरु जी निर्धारण है, जैसे इव शब्द को हम द्रव्योपमा में ही प्रयोग कर सकते हैं, उसको कर्मोपमा में प्रयोग नहीं कर सकते। बाहुल्य अभिप्राय से भी हो सकता है जी, हो सकता है। वैसे वहाँ उन्होंने द्रव्योपमा लिखा नहीं है, लेकिन यथा को कर्मोपमा माना, इसलिए व्याख्याकार कहते हैं कि इव जो है वो द्रव्योपमा होगा। जी जी तात्पर्य निकालता है वहाँ पर। उसमें भी आचार्य जी यथा को जैसे उन्होंने लिख दिया कर्मोपमा, तो यथा हमेशा कर्मोपमा में आएगा ऐसा तो शायद नहीं होगा, केवल मतलब इसी मंत्र के लिए वो बोल रहे होंगे, अन्यत्र तो द्रव्योपमा के लिए भी यथा आ सकता होगा। लेकिन ये विशेष कथन जो कर रहे हैं कुछ, या तो बाहुल्य तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, बाहुल्य अभिप्राय तो लेना ही पड़ेगा, या पूर्णता भी हो तो हो, जहाँ जहाँ यथा है वहाँ हम सब जगह कर्मोपमा ही लें, उसका निषेध भी नहीं होता है। जी जी गुरु जी, द्रव्योपमा और कर्मोपमा में थोड़ा सा भेद स्पष्ट कर दीजिए। कर्मोपमा तो उसका मंत्र दिया ना, यथा वातो यथा गुरुजी लौकिक प्रयोग में तो हम बोलते हैं ना यथा देवदत्त तथा यज्ञ दत्त, तो ये हो गई द्रव्योपमा। द्रव्योपमा हो गई, जैसा देवदत्त वैसा यज्ञ दत्त, ये तो द्रव्योपमा है। यथा देवदत्त अधीते तथा यज्ञ दत्तो भी अधीते, ये कर्मोपमा है। जैसा वो कर्म कर रहा है क्रिया, ये तो हम लोक में ऐसा प्रयोग आज करने लग गए, लेकिन वेद की दृष्टि से अगर यूं इसको नियम मान करके ले लें, हम तो पर्याय कभी भी कहीं प्रयोग कर लेते हैं, आजकल कर लेते हैं ऐसा, और वेद की दृष्टि से हो सकता है ये निर्धारण कर रहे हो कर्मोपमा ही लिया जाए उसका। तो त्व और नेम, त्व नेम इति अर्धस्य, त्व और नेम जो है अर्ध के वाचक हैं। त्व और नेम जो दो शब्द हैं ये अर्ध अर्थ के वाचक हैं, इसका प्रवृत्ति निमित्त आगे दिखा रहे हैं। तो अप ततो भवति नेमो अपनीतो भवति, और फिर अर्ध का भी दिखा दिया है। वो इंद्र तोड़फोड़ कैसे करता है? इंद्र तोड़फोड़ जी, इंद्र तोड़फोड़ ऐसे करता है जैसे कि कोई शक्तिशाली आदमी के सामने कोई कम बल वाला आ जाए तो उसका फिर ठिकाने लगा देता है, या जैसे कि कोई सामान्य रूप से जैसे कच्चे घड़े हों और उनको तोड़ना पड़ जाए, कह दे इनको तोड़ दो एक बार, ये तो तोड़ना भी नहीं चाहिए, जैसे हाथी चल के जा रहा हो जी और कुमार के पात्र रखे हुए हो, तो जाते जाते बस वो टूटते चले जाएंगे अपने आप, ऐसा शक्तिशाली इंद्र। हाँ जी, उधर से निकलना ही बस। जो प्रचलित है वो उपमा, जो प्रचलित है वो उपमा समझ में आता है, लेकिन आजकल तो ऐसा तोड़ फोड़ करता नहीं है ना, करता नहीं वैसा, नहीं। आज असुर ज्यादा बलवान है वो, उसको दिखाने के ना बहुत आराम से जो ये काम हो रहा है, जैसे कई बार होता है कुछ ऐसी हल्की चीज रखी होती है, उधर से कोई शक्तिशाली चीज गुजरे तो टूट तो जाती है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो इंद्र बोलते हैं, इंद्र तोड़ फोड़ कर देते हैं, इतना असुरी शक्ति अभी अधिक है तो दो चार को भी तो तोड़ देते तो उपमा ठीक हो जाता। कहाँ पर तोड़ देते? जैसे अभी भ्रष्टाचार इत्यादि की जो फैल तो रहा है। यदि इंद्र ऐसा होता जो राक्षसों का नाश करता होता तो आज भी कर देता, एक दो तो कर देता। व्याप्ति कैसे घटा रहे हो? जो जो जो जो क्या क्या व्याप्ति दिखा रहे हैं आप दीदी? ये कह रहे हैं कि इंद्र का होना और तोड़फोड़ का राक्षसों का नष्ट होना, इंद्र में ये सामर्थ्य है जी। तो इंद्र तो आज भी होगा। हाँ, इसको मैं तो जहाँ जहाँ इंद्र होता है वहाँ वहाँ राक्षसों का नाश होता है जी। तो आज भी राक्षसों का नाश देखा जाना चाहिए। तो या तो इंद्र नहीं है और या इंद्र की वो सामर्थ्य नहीं है, दोनों जगह कहीं ना कहीं खंडन होगा। तो इसको आपकी बात को बोल रहा हूँ। तो इसका मैं ये समझता हूँ, इसको ऐसे देखता हूँ कि इंद्र अपने उसके जो काम है इस संसार का निर्माण करना, वो एक एक स्तर है। बल बिल्कुल एकदम से स्पष्ट है, मेरे सामने तो संशय नहीं है। तो मैं जो मेरे को समझ में आया वो बता रहा हूँ। एक तो भगवान के काम इंद्र से वीर्याणी प्रवोचम, इंद्र के जो वीर्य है वो यहाँ प्रकट हो ही रहे हैं, सूर्य के निर्माण में, धरती के निर्माण में, वृक्ष वनस्पति औषधियों के निर्माण में, और माताओं के गर्भ में बच्चों के जो निर्माण हो रहे हैं और अंकुर फूट रहे हैं और वर्षा हो रही है, बिजली बन रही है आकाश में, और निरंतर जल का आहरण हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं, पृथ्वी का भ्रमण हो रहा है, ये सब इंद्र के ही कार्य हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि मनुष्य में जो इंद्र की अभिव्यक्ति है वो मनुष्य की अभिप्सा के अनुसार होती है। ऐसे सामान्य रूप से उसकी उपस्थिति है, इंद्र की उपस्थिति सामान्य रूप से हम समस्त कण कण में है, और विशेष करके मनुष्य के अंदर उसकी जो अभिव्यक्ति है पूर्ण अभिव्यक्ति हो सकती है। और जगह तो जितनी है उतनी ही रहेगी, उससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं उसकी अभिव्यक्ति। जैसे पौधे में जितनी अभिव्यक्ति है उतनी उसकी हो रही है, इसके अंदर जितनी उसकी अभिव्यक्ति का अर्थ है उसकी सामर्थ्य की अभिव्यक्ति, उसकी उसकी जो रचना की अभिव्यक्ति, वो जितनी है उतनी हो रही है। बाकी मनुष्य की आत्मा में उसकी अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा हो सकती है, पूर्ण रूप से हो सकती है। वो अभिव्यक्ति अपने आप नहीं होती, वो अभिव्यक्ति हमारी अभिप्सा के अनुसार होती है। तो आप यदि उसके लिए तैयार हो जाएं कि मैं उसकी अभिव्यक्ति के लिए अपने आप को तैयार करता हूं, हैं? तो कोई भी करेगा उसमें वो अभिव्यक्ति हो जाएगी, और वो अभिव्यक्ति ही उस राक्षसों का नाश करती है। सामान्य रूप से वो उपस्थित है, जैसे कि बीज में पूरा का पूरा वट वृक्ष उपस्थित है पोटेंशियली, लेकिन उसका कॉम्पिटेंस तो धूप पानी और हवा और ये सारा वातावरण से ही वो पूर्ण वृक्ष बनता है। तो इंद्र की सामान्य उपस्थिति सामान्य रूप से सबके अंदर है, मनुष्य के अंदर, मनुष्य मात्र के अंदर, लेकिन उसका जो उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, उसका जो सामर्थ्य की अभिव्यक्ति है, वो हमारी अभिप्सा के अनुसार होती है। और हमारी यदि अभिप्सा होगी तो वो अभिव्यक्त होगा और फिर वो तोड़फोड़ देगा, है? ऐसा मेरे को समझ में आया। ठीक है सर जी, तो मतलब आप में अभिप्सा नहीं है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है, या हमारे में, हम सब में अभिप्सा नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है? संभवामि युगे युगे वाली बात। गुरु जी, इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे स्वामी जी ने संकल्प किया था कांग्रेस को हटाने का, वो एक उदाहरण आपके सामने स्पष्ट है, एक उदाहरण है। तो ऐसे ऐसे और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। कोई एक आदमी संकल्प करता है कि मैं ऋषियों के ज्ञान को समझूंगा, तो इंद्र उसको ज्ञान दे देता है। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। शंकराचार्य जी ने इस श्लोक का अर्थ करते हुए लिखा है कि जो धन के इच्छुक है धन मिल जाता है उनको, जो मोक्ष के इच्छुक है मोक्ष मिल जाता है, ज्ञान के इच्छुक है ज्ञान मिल जाता है। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। यत कामास्ते जुहुमा तन्नो अस्तु। हाँ, यत कामास्ते जुहुमस तन्नो अस्तु। तो नेम इति अर्धस्य, इसमें एक बात तो अपततः नेमो अपनीत, फिर अर्धम को भी दिखा रहे हैं। अर्धम हरतेर विपरीतात् धारयतेर वा स्याद् उद्धृतम् भवति रिद्धनोतेर वा स्याद् रिद्धतमो विभागः। ये एक शब्द जैसी इनकी शैली है, त्व और नेम का अर्ध अर्थ बताया, फिर त्व की प्रवृत्ति निमित्त बता दिया, त्वो अपततो भवति नेमो अपनीतो भवति, और उसके बाद अर्ध शब्द आ गया था तो अर्ध पर भी टूट पड़े। अर्धम हरतेर विपरीतात्, अर्ध क्यों होता है? धारेतेर वा स्याद् उद्धृतम् भवति रिद्धनोतेर वा स्याद् रिद्धतमो विभागः। तो ये विपरीतात जो कहा है उसका तो केवल संबंध हरते के साथ ही रहेगा ना, त्रि में तो गुण करके ही कर लेंगे या उसमें विपरीत करेंगे? विपरीत माने ह्री धातु को वो कर दिया त्रि को, उसमें भी रा को आगे लाने के लिए अर्थ जी जी विपरीत ही करेंगे। त्वे और नेम दोनों आधे के वाचक हैं, त्वे पूरे में से पृथक किया हुआ होता, अपतता का अर्थ है पूरे में से अलग किया हुआ, और नेमो अपनीता ये भी पूरे में से पृथक किया होने से आधे का वाचक है, नेमो अपनीत है। हाँ जी, ये त्वे शब्द जो है निपात भी है और यहाँ अर्धवाचक भी है, तो कहाँ निपात है कहाँ ये जो अर्धवाचक है, कैसे समझे अर्थ की संगति देकर? हाँ वो तो सारा संगति तो इन्होंने माना नहीं था ना गुरुजी, सर्वनाम ही माना था और वो अर्ध हाँ, का ही वाचक माना था। हाँ अर्धनाम इत्यागे कहा था, निपात इत्यागे भी कहा था, दूसरों का मत है वो भ्राता जी, इन्होंने तो जो है उसको सर्वनाम ही माना था, तो दूसरों को मत को लेकर ही कह रहा हूँ मैं। फिर दो शब्द हो गए उसमें से जो सर्वनाम वाला है उसको ले लेंगे, यहाँ पर निपात वाले को नहीं लेंगे, एक निपात हो गया एक सर्वनाम शब्द। जिन्होंने निपात माना कुछ तो देख के ही माना होगा, कुछ तो आधार होगा ना, तो वो तो आपको आधार बताना होगा, उन्होंने तो उसका विभक्तियों से योग दिखा दिया वहाँ पर, आप बताइए क्या आधार माना उन्होंने। जिन्होंने माना अक्षर जी शब्द प्रमाण मानते हैं हम, तो इसका आधार कैसे तो खंडित हो गया, उपसर्ग प्रतिरूपक निपात हो जाते हैं ना, ये ठीक इन्होंने बोला। तो अर्ध जो है ह्री धातु से अप प्रत्यय करके आद्यंत विपर्य अर्ध बन गया, इन्होंने चंद्रमणि जी ने दिया है ह्री अप हर अर है अर है अर्ध है ऐसा बन गया, पूरे में से आरित होता है। ये जो अभी एक बात बोली आपने कि उपसर्ग प्रति विभक्ति प्रतिरूपक उपसर्ग हो जाते हैं, निपात हो जाते हैं, वो केवल उसका एक ही रूप दिखाई पड़ता होगा शायद गुरु जी, ऐसे थोड़े होता होगा कि एक के बहुत सारे रूप दिखाई पड़ते हैं। वो तो सारे अलग अलग एक शब्द मान लेंगे हम, तस्मय एक अलग शब्द विभक्ति प्रतिरूपक निपात, त्वम एक अलग विभक्ति प्रतिरूपक। पर ऐसा ऐसा औरों का भी होता है क्या गुरु जी, वो जो जिनको वो विभक्ति प्रतिरूपक बोलते हैं वो तो उनका एक एक ही रूप दिखाई पड़ता है उस विभक्ति वाला, तो उस वाला ही मानेंगे हम उस शब्द को? नहीं गुरु जी, आप तो ऐसे दिखा रहे हैं कि त्व शब्द के बहुत सारे विभक्तियों वाले रूप दिखाई पड़ रहे हैं और उनको हम कह देंगे विभक्ति प्रतिरूपक, अलग अलग शब्द हैं वो, ऐसे शायद औरों में नहीं होता है ना गुरु जी, केवल एक एक रूप जो विभक्ति जैसा दिखाई पड़ता है उसको हम कहते हैं, उसमें दिक्कत तो नहीं है, कोई बाधक हेतु कोई है नहीं, ऐसा और जगह भी मिलना चाहिए ना फिर गुरु जी। जरूरी नहीं है यूं कह रहे हैं। एक जगह मिल गया तो अब वो तो इतना बड़ा विषय विशाल ये शब्द राशि है कि वो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, ये भी नहीं कह सकते है ही। तो इसमें देखते हैं धारयतेर्वास्याद् उद्धृतम् भवति, ये सारे में से निकाला हुआ होता है, उद्धृतम् भवति धारी धातु से भी अर्थ बनता है, रिदनोतेर्वास्याद् या रिद धातु से भी अर्थ बनता है, पूरे का बड़ा भाग होता है, रिदनो रिद्धतमो विभाग रिद्धतम विभाग होता है, पूरे का बड़ा विभाग होता है। त्वे का वेद मंत्र दे रहे हैं, बोधा में अस्य वत्सो यविष्ठ मंगिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावा पियति तो अनु तो गृणाति वंदारुस्ते तन्वम वंदे अग्ने, हे सामर्थ्यवान परम पुरुषार्थी आचार्य स्वधाव यविष्ठ। स्वधा कहते हैं सामर्थ्य को, शक्ति को, स्वधाव व वन बन गया ये संबोधन में, स्वधाव का अर्थ हो गया स्वधावान सामर्थ्यवान परम पुरुषार्थी आचार्य, मेयस्य मेरे इस प्रभृतस्य मंगिष्ठस्य, प्रभृत मानी धारण किया हुआ जो मंगिष्ठ प्रशस्यतम मंगनीय, मंगिष्ठ का अर्थ है प्रशस्यतम, वचसह बोध मेरे पाठ की परीक्षा कर लो, वचसह बोध मेरे पाठ की परीक्षा कर लो, सुन लो मेरा पाठ, त्व पियति त्व अनुग्रणाति, कई गुरुजनों का निरादर करते हैं और कई उनका आदर करते हैं, त्व पियति त्व अनुग्रणाति, अनुग्रहणाति मनी आदर करते हैं, पियति मनी निरादर करते हैं, वंदारु उनमें से अभिवादनशील में वंदारू हूं मैं अग्ने ते तन्वम वंदेहाचार्य, आपको अभिवादन करता हूं। तो इस मंत्र से ये बताया, प्रतिदिन पढ़ाई से पूर्व गुरुजन शिष्यों से पहला पाठ सुनकर फिर आगे बढ़ें, अन्यथा नहीं, इसके बिना शिक्षा सफल नहीं होती। न्याय दर्शन जैसे आप लोग करते हो ऐसे। अब ये वेद मंत्र से निकल रहा है या इन्होंने शब्द तो बोल रहे हैं जी, शब्द तो इस तरह की बात संगति लगा रहे हैं। बोधा में यस्य वत्सो यविष्ठ मंगिष्ठ से प्रभृत से, इन दूसरे व्याख्याकार ने क्या किया है उसमें मंत्र में हाँ जी, कई तरह भाष मिलेंगे ना। हे चिरं चिर नूतन यविष्ठ युवतम सदैव युवा रहने वाले स्वधाव अन्नप्रद अग्ने, अपने सर्वोत्तम प्रभृत से भक्त्यादि गुणों से परिपूर्ण मेरी अर्थात अपने भक्त की अस्य वचसा, इस बात को भली प्रकार समझ लो। इस संसार में पियति त्वा, आधे लोग आपकी पियति हिंसा निंदा करते हैं, आधे लोग आपकी स्तुति करते हैं, किंतु मैं आपका वंदारू भक्त सदैव तन्वम वंदे, आपके स्वरूप की वंदना करता हूं। तन्वम का अर्थ है यहां पर स्वरूप, हाँ ये सारे मंत्र का अभिप्राय है। तो वो गुरु शिष्य पर हो गया, ये भगवान अग्नि के ऊपर हो गया। संगति तो लगा ही रखी है, पर मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं सुनाने वालों में ऐसा मंत्र में कहा कि मैं तो वंदारू हूं, मैं तो वंदारू हूं, अब कौन ये चुनाव आपके हाथ में है। स्वामी समर्पणानंद जी कहते थे, चुनाव आपके हाथ में है कि इस सेना में भर्ती होना चाहते हो या इसमें, कंस की सेना में भर्ती होना चाहते हो या कृष्ण की श्री अरविंद आश्रम माता जी कहती थी, चुनाव अनिवार्य है, रसातल या सत्य, या तो एक सत्य की तरफ आ जाओ, नहीं तो रसातल दूसरा चुनाव है। बोलते ही ऐसे, सत्य या रसातल, कृष्ण या कंस, राम या रावण। पियति तो अनु तो घृणाती, अभी हो गया इसमें जो है त्वय जो है ना, आधे लोग आपकी निंदा करते हैं, आधे लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, मैं तो वंदारू हूं। वो क्या, मैं तो वंदारू हूं, तो मैं तन्वम वंदे, मैं आपके स्वरूप की वंदना करता हूँ। यहाँ तत्व का आधा अर्थ किया है, पीछे एक अर्थ आया था, गायन की एक लोग आपके, कुछ लोग वही अर्थ है ना, एक लोग का अर्थ है कुछ लोग, समूह में से आधे लोग। संसार में ये नेमे देवा नेमे असुरा, मैत्रायणी संगति का दिया, संसार में अप्रजापति की संतानों में आधे देवता हैं और आधे नास्तिक हैं। सही बात कही, आधे देवताएं का अर्थ है एकदम फिक्स नहीं, कुछ देवता हैं कुछ असुर हैं नास्तिक हैं। है? नेमे शब्द का अर्थ हो गया आधे, इत्यपि निगमो भवति, ये वेद मंत्र हैं। आगे चलिए, रिक्षा स्त्री भी ये नक्षत्रों के वाचक हैं। नक्षत्राणि नक्षत्र गति कर्मणो नेमानि क्षत्राणि इति ब्राह्मणम्, रिक्षा उदीर्णानि ख्यायन्ते, स्त्री भी स्तीर्णानि ख्यायन्ते, इनका प्रवृत्ति निमित्त तो दिखाई रहे हैं ये। रिक्षा और स्त्री भी नक्षत्रों के वाचक हैं, नक्षत्र को पहले ले लिया और रिक्षा को बाद में ले रहे हैं। रिक्षा स्त्री भी इति नक्षत्राणाम, पहले नक्षत्राणाम की व्याख्या करने लगे, फिर रिक्षा की कर रहे हैं और स्त्री भी की कर रहे हैं। नक्षत्राणी नक्षतेर, नक्ष धातु जो गत्यर्थक है उससे बनता है नक्षत्र, न इमानी क्षत्राणी। नक्षत्र को नक्षत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये न इमानी क्षत्राणी, क्षत्र का अर्थ धन है स्वर्ण है, ये चमकने वाले नक्षत्र क्षत्र नहीं है, माने स्वर्ण नहीं है, धन रूप नहीं है, स्वप्रकाश रूप धन से रहित है। नई मानिक क्षत्राणी, ये जो है धन से छत्र का अर्थ वो तो ठीक हो गया, पर छत्र का अर्थ क्या है? छत्र का उदक नाम में भी पड़ा हुआ, धन नाम में भी पड़ा, धन नाम में भी पड़ा है, फिर तो बहुत अच्छी बात होगी कि ये जो है धन है, ये चमकने वाले, चमकने वाले धन से रहित हैं, जलों से रहित हैं। हाँ, जलों से रहित हैं, ये भी ठीक है। छत्राणी इति च ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का वचन है, उनको बड़ा मौका मिलता होगा भगवत दत्त जी को कि ये विज्ञान यहाँ पर भरा है जी, कि नक्षत्रों में जल नहीं है। आज भी वैज्ञानिक पानी खोजने के लिए जाते हैं कि पानी मिल जाए तो जीव कोई होगा वहां पर, खोजते हैं। पार्थिव जैसा जगत मिलेगा वहां होगा पानी, है ना? जैसे जैसे पृथ्वी है जी, ऐसा वायुमंडल जहां होगा वहां पर जल मिलेगा और वहीं पर मनुष्य मिलेगा। धरती तो इस तरह की चंद्रमा पर भी है, ऐसी है, पर पानी भी होना चाहिए, पानी भी मिल गया, और पानी वो जमा हुआ और कहीं ऐसा कुछ बताते हैं, पानी भी मिल गया वहां पर, वायु नहीं मिली जी, पंचभूत नहीं मिले, पानी मिल गया, पंचभूत नहीं मिले, पंचभूत तो है एक तरह से वहां पर। अच्छा, इस तरह से तो ये जैसे अपनी मिट्टी है, ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसे ही पत्थर है, ऐसी मिट्टी है। अच्छा, जैसे यहाँ भी अंतर होता है ऐसे वहाँ भी अंतर है, लेकिन है ऐसे ही, मतलब जैसे उसमें बीज डालेंगे तो होगा नहीं, है ना? वहाँ तो पानी भी नहीं है और तापमान और फिर अन्य तत्व, वर्षा आदि नहीं होती, वर्षा नहीं होती। और आगे देखिए जी, रिक्षा उदीर्णानी विख्यायन्ते, इनको रिक्षा इसलिए कहते हैं कि नक्षत्र किसी के द्वारा आकाश में उदीर्णानी विख्यायन्ते, ऊपर ले जाए गए हुए प्रतीत हो रहे हैं, जैसे कि किसी ने ऊपर ले जा करके रख दिए, ख्यायन्ते नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं आकाश में। स्त्री भी स्तीर्णानी विख्यायन्ते, फैले हुए से मालूम होते हैं, इसलिए इनको स्त्री भी कहते हैं। ये स्त्री शब्द का वो नहीं है, भिस विभक्ति नहीं है, स्त्री भी एक शब्द है नक्षत्र का वाचक। मंत्र है देखिए, अमीय रिक्षा निहता उच्चा नक्तम ददृशे कुछित दिवेयु अदब्दानी वरुणस्य व्रतानी विचाक सच्चंद्रमा नक्तमेति। तो ये रिक्षा शब्द है, वेद में जो ये प्रयोग हुआ है ना, मंत्र आपके सामने है 1:24:10। अमीय रिक्षा, ये जो नक्षत्र हैं निहता उच्चा, ये ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, निहिता माने धारिता संति, नक्तम ददृशे रात में तो दिखाई देते हैं, कुश्चित दिवेयु दिवा ईयु, ये दिन में कहां चले जाते हैं? कुश्चित कहां पर? दिवा ईयु दिन में चले जाते हैं। अदब्धानी वरुणस्य व्रतानी, वरुण के जो व्रत हैं वो अदब्ध होते हैं, किसी से दबाए नहीं जा सकते। अदब्धानी वरुणस्य व्रतानी विचाकसत चंद्रमा नक्तमेति, चंद्रमा जो है वो विकसित होता हुआ, विचाक असत चंद्रमा नक्तम एति, प्रकाशित होता हुआ चंद्रमा रात में प्राप्त होता है। तो यहां पर जो है चमकते हुए दिखलाई देते हैं आकाश में ऊपर, दिन में न जाने कहां चले जाते हैं। भगवान के नियम तो अदब्ध हैं, इसके कारण रात को चमकता हुआ चंद्रमा फिर आकाश में आ जाता है, ऐसा अर्थ किया। रात को चंद्रमा जो है फिर आकाश में आ जाता है। और दूसरा मंत्र है अमीय, ये दूसरा मंत्र है पश्यंतो द्यामी स्त्री भी, ये एक मंत्र दिया, ऋतावानम विचेतसम पश्यंतो द्यामी स्त्री भी विश्वे विश्वे, अच्छा विश्वेशाम अध्वराणाम हस्कर्तारम दमे दमे, दमे दमे तो गृह गृह होगा, जिस प्रकार आकाश नक्षत्रों से व्याप्त रहता है, इस प्रकार घर घर में सारे यज्ञों को स्वरूप प्रदान करने वाले विशेष रूप से प्रकाशमान ऋतावानम यज्ञाग्नि को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। 4:7:3 कभी कभी स्पष्ट नहीं होता, इसलिए मैं ये दूसरा पुस्तक देख रहा हूं। 4:7:3 है ना, ऋतावानम विचेतसम, ये अर्थ दिया ऋत के पालक ऋतावान, विचेतसम का अर्थ कर दिया विशिष्ट ज्ञाता को, पश्यन्ते का अर्थ कर दिया जानते हुए, द्यामिव आकाश को जैसे तारों से सुशोभित, द्यामिव स्त्री भी तारों से, ऐसा लगता है जैसे तृतीया का बहुवचन हो, स्त्री शब्द और स्त्री भी हो, स्त्री शब्द का स्त्री भी, इन्होंने अर्थ ये कर दिया तारों से सुशोभित आकाश को, द्यामिव स्त्री भी तारों से सुशोभित आकाश को, विश्वेशाम अध्वराणाम सभी हिंसा रहित यज्ञों को, विश्वेशाम अध्वराणाम षष्ठी बहुवचन है, हस्तकर्तारम दमे दमे मुस्कान से भरने वाले, घर घर में मुस्कान से भरने वाले को, वो परमात्मा क्या है, ऋतावान है, सत्य नियम का विधाता है। ऋत शब्द आ जाए तो बड़ा विशेष संदेश वेद देना चाहता है, परमात्मा सत्य नियम का धाता है, ऋतावान है, उसका स्वयं पालन करने वाला है और अन्यों से पालन कराने वाला है, ऐसा है वो परमात्मा, स्वयं भी नियम का पालन करता है दूसरों से भी कराता है, वैसे नहीं करें तो हमें हैमर मार मार कर वो कर देता है, सीधा कर देता है, जैसे कोई लोहा छड़ होती है उसको ठीक सीधा करना चाहते हैं, वैसे सीधा नहीं हो तो हैमर मार मार कर लोहार जो है उसको सीधा कर देता है, ऐसे ही परमात्मा जो है हम सीधे नहीं होते तो हैमर मार मार कर ठीक कर देता है, ऋतावान है वो, सत्य का पालन कराने वाला है, सत्य स्वयं सत्य पालन स्वयं पालन कर रहा है और अन्यों से भी पालन करा रहा है, और वो विचेतस है, विशिष्ट ज्ञानों का स्वामी है, अपने तेजों से शोभायमान प्रत्येक यज्ञ गृह में प्रवर्तमान सभी यज्ञों को मुस्कान से भर देने वाले उस जगदीश्वर को विश्वेशाम अध्वराणाम हस्तकर्तारम, सारे हिंसा रहित यज्ञों में यज्ञ गृह में वर्तमान सभी यज्ञों को विश्वेशाम अध्वराणाम हस्तकर्तारम आनंद से भर देने वाले उस जगदीश्वर को उपासक जन कैसे तारों से सुशोभित आकाश या रश्मियों से सुशोभित सूर्य की तरह जानते हुए अपने हृदय मंदिर में बसा लेते हैं। दमे दमे गृह मंदिर मानी हृदय मंदिर, दमे दमे का अर्थ घर होता है, वैसे हमारा सबसे निकटतम घर तो हृदय ही है, तो अपने हृदय मंदिर में स्त्री भी द्यामी ये उपमा दी, तारों से सुशोभित जैसे द्युलोक होता है, तारों से सुशोभित जैसे द्युलोक होता है, रश्मियों से सुशोभित सूर्य की तरह जानते हुए उस जगदीश्वर को अपने हृदय मंदिर में बसा लेते हैं, किसको, ऋतावान को, विचेतस को और विश्वेशाम अध्वराणाम हस्तकर्तारम, ये तो द्वितीय विभक्तियां हैं, ऋतावान को, विचेतस को और सब यज्ञों के हिंसा रहित यज्ञों के अंदर जो आनंद पैदा करने वाले उस जगदीश्वर को ये उपासक लोग अपने हृदय मंदिर में ऐसे बसा लेते हैं जैसे कि आकाश तारागणों से सुशोभित जैसे सूर्य होता है, ऐसे अपने हृदय को प्रकाश से पूरित कर लेते हैं। ओम गुरुजी। हाँ जी, वरुण का व्रत क्या है? ये मैंने कहा वरुण के व्रत ये हैं जो सारी सृष्टि में काम कर रहे हैं, व्रत माने उसके कर्म, वरुण के व्रत हैं जो आकाश में बिजली बनती है, ये सारे जितने भी इन शब्दों में हम कहते हैं, यहां से जो जल के कण हैं ऊपर जा रहे हैं, वर्षा हो रही है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा आ रही है, निरंतर एक पर्यावरण बना हुआ है चारों तरफ ओजोन, और हमारे इस धरती के ऊपर तरह तरह के फल फूल पैदा हो रहे हैं, सारे वरुण के व्रत हैं। मनुष्य के अंदर भी वो वरुण के जो नियम है वो प्रकट होते रहते हैं, पर ये उन नियमों को जो हम अभिप्सु जीव हैं वो उनको स्वीकार करते हैं, नहीं करते हैं तो वो फिर ठीक कर देता है मार मार के हैमर है? वरुण के कर्म फल के रूप में हाँ स्वतंत्र तो है, मैंने कहा कि फिर उस वो तो हैमर मार मार करके उसका काम ले रखा है भाई मुझे ठीक करने, हम तो स्वतंत्र छोड़ रखे हैं पर फिर भी वो ठीक करने की तो जिम्मेदारी ले ही रखी है। ईश्वर तो स्वतंत्र ही है, ईश्वर स्वतंत्र नहीं है। जी कैसे समझे आचार्य जी इसको, कैसे वह हैमर मार के ठीक करते हैं, स्वतंत्र करता स्वतंत्र भी कर रखे हैं कार्य करने में, हम जैसा करेंगे वैसा फल मुझे मिलेगा, तो इसमें कर्म की कर्म जैसा जो हमको दे रहे हैं ना वो हैमर मारना ही है उसका, हमारी अकल ठीक करना ही है। इनको कोई कोई स्तर मिलता है जो कि रुचिकर होता है। हाँ। तो मैं भी रुचि ले लेता हूँ, उसी को पकड़ लेते हैं बस। और मैं भी इन्हीं की प्रकृति का हूँ ना, दोनों मिल जाते हैं। तो इसमें आपको जो शंका है उसको कहिए, मैंने जो कहा कि वो जो कर्मों का हमको फल देता है ना वो हैमर मारना ही है, वो हमको ठीक लाइन पर रखना चाहता है, मार मार के ठीक कर देता है। उसने ज्ञान भी दिया है ना हमारे को, देखो आंखें भी दी हैं और फिर भी टक्कर खाते हैं तो वो हैमर मारना ही है। जैसे हमारे को आंखें दे दी और फिर जाकर के हम टकराते हैं दीवार के साथ, गड्ढे में पड़ते हैं, तो ये हैमर मारना ही है। अभी देख के चलो, संभल कर चलो। यानी स्वतंत्रता और उसका हैमर मारना है, दोनों एक ही अधिकरण में विरुद्ध धर्म की है। स्वतंत्रता और उसकी सजा एक ही अधिकरण में विरुद्ध धर्म क्यों नहीं? वो स्वतंत्रता तो दे रखी है, स्वतंत्रता तो हम देख सकते हैं ना, अनुभव कर सकते हैं कि हम खेती करें, हम वेद पढ़ें ना पढ़ें, हम चोरी करें दुष्टता करें, तो सही सही उसके नियमों में चलते रहते हैं तो सही सही आनंद में रहते हैं, और कहीं नियम भंग करते हैं तो हैमर पड़ते हैं, बीमारी आती रहती है। बीमारी आती है ना जी, भोजन आदि हम करते हैं तो उसमें तो स्वतंत्र हैं, फिर यदि हमने नियम तोड़े तो फिर बीमारी आ जाएगी, हैमर पड़ेगा, वो हैमर ही पड़ना हो गया। स्वतंत्रता है तो फिर सजा नहीं मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता है तभी सजा मिल सकती है, परतंत्रता हो तो सजा का मतलब ही नहीं है। परतंत्र होते तो फिर क्यों सजा, फिर तो कर्तृत्व ही नहीं बनेगा। जैसे उनको सजा नहीं मिलती है ना, जैसे गाय भैंस या कोई जैसे कनिकों को कोई जल्लाद मान लो फांसी पे चढ़ा रहा है, किसी को मार रहा है, हाँ तो कहाँ मिलती है, उसको कोई सजा नहीं मिलती। और शेर जब हिरण को मारता है तो कहाँ सजा मिलती, क्योंकि वो उसका उसके अंदर उस समय कर्तृत्व नहीं है कि मैं जो है ना मारने वाला हूं, ऐसा आंतरिक बोध नहीं है उसको, इस तरह की स्थिति नहीं। आप कहोगे मनुष्य भी ऐसी स्थिति में जाकर, वो मनुष्य की वो स्थिति नहीं है, मनुष्य वैसे स्थिति में जा ही नहीं सकता है, उसका जो चेतना का स्तर है ना वो वहां उस स्तर पर जा ही नहीं सकता है कि मैं तो नहीं मार रहा। उसको ये कहना भी कि मैं तो नहीं मार रहा, ये भी एक प्रकार से उसके कर्तृत्व को ही दिखा रहा है, मैं कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा हूं, तो दोनों में तो कर्तृत्व आ गया, मैं तो नहीं मार रहा ऐसा यदि वो सोच रहा है तो एक प्रकार से वो हट ही वो अपने कर्तृत्व को डाल ही रहा है ना वहां पर। वो एक अलग भाव, एक अलग ज्ञान की स्थिति है वो। सामान्य अज्ञान की दशा में कोई कहे कि मैं कर रहा हूं या मैं नहीं कर रहा हूं तो दोनों में ही कर्तृत्व है, अज्ञान दशा में कोई कहेगा कि मैं कर रहा हूं तो भी कर्तृत्व है, मैं नहीं कर रहा हूं तो भी कर्तृत्व है, वो एक अत्यंत उच्च स्थिति है। साधक जब सिद्ध अवस्था में रहता है तो ही हम उसको देख सकते हैं। साधना की स्थिति में भी हम अभ्यास तो करते ही हैं जितना हमसे बन पाता है, एक साधना की स्थिति, एक अज्ञान की स्थिति, एक सिद्ध अवस्था है, तीन स्थितियों को देख सकते हैं ना। गुरु जी आपने कहा जैसे अपना काम ईमानदारी से करें, खेती करो ये मेहनत मजदूरी करो, तो कोई व्यक्ति अगर खेती मजदूरी मेहनत ये सब कर रहा है ईमानदारी से काम कर रहा है फिर भी उसे हैमर पड़ते हैं, हैमर तो इस सृष्टि ईश्वर की भक्ति बस ना करे तो फिर तो नहीं, वो तो अज्ञान एक प्रकार से जीवन का स्वरूप ही ये है कि हम हमारी जितनी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी नहीं हो सकती हैं। आपने कहा कि वो ईमानदारी से कर रहा है, उतना तो ठीक है, पर हमारे को जो बनाया है वो इस स्थिति में बनाया है ना कि हमारे को पूरा अस्तित्व का ज्ञान होना चाहिए। कर्म नहीं भी मिल सकते हैं, कर्म मिल भी सकते हैं, अपूर्ण भी रह सकते हैं, कोई दूसरा भी बाधक बन सकता है। तो वो जो स्थिति है वो भी तो जिम्मेदारी है उसकी ज्ञान प्राप्त करने की। जो ईमानदारी से काम कर रहा है वो तो एक अंश हो गया, छोटा सा अंश, और वो पूरा जितना होना चाहिए उतना नहीं है, इसलिए वो उसको मतलब ईश्वर भक्ति करनी जरूरी है। भक्ति का अर्थ है, भक्ति का अर्थ है कि अपने अंदर एक ऐसे विधान को स्वीकार करना कि जिसके तहत हम बंधे हुए हैं और हम उसके प्रति अपने संबंध को गहरा करें, यही भक्ति है ना, उसके साथ तादरूप स्थापित करें। और उसके साथ तादरूप हो जाएगा तो हमें कष्ट भी नहीं होता है, जब बीच में जैसे ओले पड़ गए, वर्षा हो गई, कोई पैर टूट गया, किसान का कुछ और हो गया, तो वो भी स्वीकार भाव में रहेगा और उसमें आनंद में रह सकता है। वो भक्ति का अर्थ आप थोड़ा सा अलग अर्थ में लेते होंगे कि बैठ करके संध्या उपासना और इस तरह से, वो भी है, पर एक भाव विशेष, एक अंदर जो संबंध हमारा जैसे कि लौकिक जनों के साथ होता है ना कि आप मेरे हैं मैं आपका हूं, ऐसे तो अपने अंतरवासी के साथ हमारा एक संबंध होना ही चाहिए। इतने मात्र से फिर दुख नहीं मिलेंगे, उससे ज्ञान पैदा होगा, और ज्ञान पैदा होगा तो दुख नहीं होगा। अभी अगला कहेंगे कि उनको भक्ति करने वालों को भी तो हैमर पड़ते हैं। भक्ति करने वालों को हैमर तो पड़ते हैं, पर वो उनको सामर्थ्य आ जाता है कि उसको वो एकदम से शांत रह पाते हैं, नहीं तो फिर देखते हैं ना हम, जो जो आदमी अज्ञान में है उसकी एक स्थिति देखिए, एक ज्ञानी की स्थिति देखिए, साफ साफ अंतर पता लगेगा। हैमर तो पड़ते हैं परंतु परमात्मा ने दिए, ये क्या प्रमाण है? दूसरों के द्वारा स्वतंत्रता के कारण हैमर पड़ रहे हैं, दूसरों की स्वतंत्रता के कारण हैमर पड़ रहे हैं। चलो ठीक है, वो भी सृष्टि में जहां आ गए हम, आपकी पुष्टि में कह रहा हूं गुरुजी। तो ठीक है, ये हो गया, ये विश्वेशाम अध्वराणाम हस्तकर्तारम दमे दमे, ये हो गया। और इससे आगे ये वम्री आदि जो है ना, कल अध्ययन करते हैं हम इसका। हो शांति शांति शांति। निघंटु जो पद पढ़े हैं ना, उन पदों को अनुक्रम से पढ़ेंगे, अनुक्रमिष्यामः उनको क्रम से पढ़ेंगे। ये इसका अध्याय कैसे अर्थ है, अनुक्रम से पढ़ेंगे उन पदों को जो कि निघंटु में पढ़े हैं। ये तो उसकी व्याख्या शुरू होगी। यद तो वाक्य के उपन्यास के लिए होता है, वाक्य को शुरू करने के लिए, जैसे अंग्रेजी में इट देयर। धातु के रूप में तो एक ही दिखते हैं, गम या गा, दो धातु।